Частка сёмая. Тая смутна ціхая пара, которую так любіў, которая стаяла ў вачу, калі думкі ляцелі да хатак Беларусі, яна ўжо даўно мінулася, калі ён прыехаў. Ужо даўным-даўно перайшлі тыя дні, калі слабнучая сонейка яшчэ прыпякала, а селянін першы раз сёлета паліў пад асеццю. Дым шэрапалавою стружкаю віўся панад вільчыкам страхі і плыў угару чуць віднымі фарботамі. Цягнулася белая нецявінка павучыння. Вераб'їная стая дружна хуркала з-пад плота на каналянішча, і хлопчык бег па высокай і вузкай нязручнай мяжы сярод зялёных густых канапель зганяць іх, а яны хурр паляцелі ў поле на снапы жоўтай пшанічкі ці ў лес. Ёмка кідаў ён шубнем і думаў з прыкрасцю, што ах, колькі канапелек збіта, і з уцехаю, што нічога, заўтра яго возьмуць ляшыць жыта і паднасіць сяўню. Перайшлі тыя дні. Перайшлі ў яго там, дзе было прыгожае сонечнае ранне. Курортны поезд бег ад мінеральных водаў пад Пяцігорскам. Над тараном морыць сон. Пасажыры дрэмлюць. Усходзіць сонца. Далякосці абгорнуты посіне залатою імглою, яна пачынае таяць, і там, аж тут, касулькі бліскуча радаснага святла граюць ужо на кізілавых кустах і на тэлеграфным дроце, і на полі. Дзе ж горы? Мясціна то ўжо гарыстая, то скідаецца тэрасамі ў шырокі бясконцы дол, то карагодзіцца круглымі ад кустоў, як курганкамі ў перамешку з роўнымі кароткімі шнурочкамі чорна, як сажа раллі. З левага боку ў другое вакно сунецца з туману якаясь цёмная грамада. Крутая паваротка дарогі загрукатаў паравоз у правы бок, і горы блізка-блізка, як на далоні, як на карцінцы або ў біноклю. Там голая скаліна, там зялёныя грудочкі кустоўя, здаецца, не надта вялікая гара, стаіць на самоце, адна як курган. Адылі бягуць мінуты, далёка забег поезд, яна ўсё ж такая блізкая-блізкая, а вёрстаў 20 будзе да яе адгэтуль, а можа і болей. І горны лес, што ўкрыў яе, рысуецца зялёнымі плямамі кустоў ці травы і моху. Гэта гара Волат Бештау. Як сон прайшла тая пара. І светлы залаты, і чорны цяжкі сон. Сядзіць ля вакна. Адзін. Мікола пайшоў у другую палову, дзе кляс. Па небе шпарка ляцяць цёмныя воблакі. Распаўзаюцца, чапаюцца, збіраюцца ў адзін груд і засціць неба. Смоўжам звілася над зямелькою брудна-шэрая грамадная пялёнка, яна хавае сонца. Пачырванелі дробныя ручачкі ў хлопчыкаў і дзяўчынак, што з кніжнымі торбачкамі цераз плячо бягуць па апусцеламу шляху, абсаджанаму з двух бакоў чарадою смутных бяроз. Сцюдзёна, з неба белым курам пыляцца сняжынкі, сіроткамі сыплюцца з неткуль з гары, з няяснасці. Выплываюць і мякка кладуцца на зямлю, на суччо бяроз, на ўбогую вопратачку дзяцей, на зімовыя шапачкі і хвустачкі. Не можна трываць, як цяжка. Газет няма трэці дзень. У сяле ходзяць нейкія дурныя чуткі, быццам у Расеі будуць забіваць усіх чыста паноў, быццам панскія двары сахою ўзаруць. І выплываюць абразы. Князь белая крэйда кажа з трыбуны, што на Беларусі няма клясавага змагання. Вялікі груд бежанцаў, старыя, дзеці, бабы раптам шалёна кідаюцца на яго. Растоў-ля-Дона, станцыя. Каўказскі і маскоўскі сустрэчныя паязды стаяць побач цэлую гадзіну ці блізка таго. Клумлівая куламеса людзей, там усе нацыі, клясы, бітма набіла перон. Малады чарнявы прапаршчык з глыбокім смуткам у карых прыгожых вачах, гэта ён сам, ідзе ў залю першага кляса, дзе па застоллях сядзіць новая і даўнейшая публіка, паны і мужыкі ў салдацкіх шынелях. Вунь там за асобным столікам у вугле селі ў двух чорны лысенькі разумны армянін і кастамары сур'ёзны пан з калматымі чорнымі бровамі пры сівеючых валасах, з троткім паглядам. Нешта ўздумваецца. Ах, ды гэта ж яна казала, што такі яе бацька. Во, душа Мікола Мартынавіч, дагуляліся вы, радыкалы, на Каўказ захацелі, на самоту. А трэба даведацца сям'і, хмура кажа той. Подаўга маўчыць. Мы работалі, мы працавалі, з нічога стварылі многа, скажу я вам, вядзе ён гутарку далей, так быццам адказвае на свае думкі. І каб гэткіх, як я, як мы, болі, а болі, Расія была б слаўна, заможна і магутна. Ды ці мы ж вінаваты, што ідуць зладзеі, гультаі і лезуць на месца, здабытае намі? Яны абодва злёгку аглядаюцца на яго і гамоняць паніжонымі галасамі. А не думае Мікола Мартынавіч, што побач сядзіць той, каторы любіў Алю, яго папсаваную багаццем дачушку? Не, ён яму не паможа. Апошняя надзея праходзіць міма. І клумлівая куламеса людзей з перона раптам шалёна кідаецца на яго і лысенькага армяніна. І душа дваіцца. Дзве душы. Тая, што плакала і жалілася на другую, што яна мучыць яе падманкамі, цяпер цвярдзеюць, але робіцца нядобраю, набірае ўсё болей, болей калянасці і нават жорсткасці. Нехай сабе тая плача па нейкай паненцы, ёй не шкода. І яна не здрыгнецца, калі дзікая людская куламеса пашарпае на шматкі князя і макасея мільёншчыка і разумца армяніна. Ёй не шкода. А тая другая падумала і здрыгнулася. Плывуць абразы. Бывае так, што сярод холаду, шэрасці, пустэльнасці і нуды асенняй прыроды, сярод прыкрага надвор'я самай позняй восені на небе неяк не ўпрыцем прагаліцца маленькі сінікі лапічак, адзін, другі, трэці. Вось ужо немалая частка неба вызваляецца з-за хмар, сіняя, радасная, яшчэ лёгка плывуць па яе берагах прыгожыя фарботы цёмных пасяродку і белых наўкол болачак. Яшчэ вісіць чорная, палавая туча, далёка-далёка над лесам, як слова яна там дужа добра ўчапілася. А зірніце, зірніце, скрэй, як там вонь шпарка перасунулася астатняя срэбная хмарка цераз сонца. Бліснуў з неба першы сноп светлага, калосся на крыллі пруда ветрака. Убачыўшы сонца, і мякчэйшай хоча быць мёрзлая груда пад нагамі дзяўчыны, што схапіла вёдры, бяжыць вады, бяжыць і нечага смяецца, а сонейка забылася, забавілася, любуецца на дзявоцкае прыгаство. Бывае так, а там ізноў шэрая нуда. Белы тварык з чорнымі бліскучымі вачмі і пасмачкамі, а ў тых вачах радасна вясёлы ціхі смех. Стаіць Аля ў сонечным арэоле і ўсё весялеець, робіцца прыгожым. Аля, Аля! Ах! Аднойчы распачаў гутарку аб яе паглядах на пахаджэнне з роду. Багаці, як уважае палітычныя пытанні, але яна, відаць, зразумела так, што ён бяднейшы за яе і зажмала яму рот бусім і прасіла, каб болей не казаў о палітыцы. А можа, і тады нават думала, што ўсё роўна, у іх нічога не выйдзе. Дык, можа, няма аб чым гаварыць, няма на што супакойваць яго? А можа, яшчэ гарэй зразумела яна? Напэўна. Яна думала, што на яе багацце галяцца. Бывае так. І тады шэрая нуда. Так, так, так, бывае. Кінуўся ад вакна. Што ты крычыш тут адзін? Уваходзіць Мікола, добры, слаўны Мікола. Кажу, бывае, ўсё бывае. Вось уздумаў на аднаго знаёмага. Міколу Мартынавіча, цёзку бач твайго. Ніколі не бачыў яго, а як жывы стаіць мне ўваччу. Ну так бывае, не зразумеў Мікола. А ведаеш, кажа ён наўмысля дужа звычайным голасам, на віну пачуў ад дзяцей. Крупкі ўчора таксама, ведаеш, разбіты мужыкамі. Дом, ведаеш, братка, спалілі. Нічога, бацька паспеў уцячы ў Магілёў. Ездзілі нашы на станцыю, даведаліся. Дык вось, ведаеш, цябе тут ніхто не знае, не думай. А бацька, аднак, паспеў жа ўцячы. Ах так, Крупкі, дзе я радзіўся, дзе рос, дзе вісеў партрэт надменнай прыгажуні Полькі, што людзі казалі: «Твая матка». Яна памёрла, як ты радзіўся, забілі мужыкі, даведаўся я. Крупкі, касавіца, снежань, маленства, а ну, чорт, і з ім, ці не ўсё роўна? Так, ці не ўсё роўна? Дачка ляснічага Іра кахала мяне, а не прызналася, бо не мела веры, каб я, багатыр, узяў яе мяшчанку без пасагі. Я люблю Алю. Я павінен даць дарогу князю. Якая дурната, і чорт з ім зусім. Чорт з ім, чорт з ім, мармочыць ён, палохае Міколу. Што ты кажаш? А? Бацька ўцёк? Чорт з ім. З кім? Зусім не разумее Мікола свайго Ігнася і зноў пытаецца: з кім? Так, зусім, не шкода. Бібліятэка, братка, згарэла. Ат, няхай сабе, яны створаць сабе, калі ім будзе ў тым патрэба. Хто яны? Людзі аднай з табой косці, аднагой табою цела. Браце Мікола, але з духам, не папсаваным цывілізацыяй, як у цябе. Аб іх кажу. Ну і што? Што? Нашы дзяды мардавалі вашых, а даўгі спаганяюць, бач, унукі з унукаў. Браце Ігнась, мне цяпер не імецца веры ў цалебнасць каўказскіх мінеральных водаў. З натугаю жартуе сціплы друг, каб скіраваць думкі з прыкрай нейкай дурной сцежкі. Так, яны атручаны. Мікола, згубіўшыся ў парадку, пабегаў па пакоі. Вось што, Ігнат, буду прасіць цябе. Пасядзі ў класе, пакуль я збегаю на сяло. Дзядулька там адзін памірае, прыслаў па мяне. Нешта хоча, ведаеш, сказаць перад смерці. Добра, зроб ласку. Даведаюся якраз, якія навіны ёсць. У Маскве быццам салдаты б'юцца з юнкерамі і афіцэрамі. Нешта, ведаеш, незразумелае. Не ему веры, пакуль не прыйдуць газеты. Трэці дзень няма іх. Пайшоў Мікола. Кляс быў даволі раскошны. Ціха сядзелі дзеці і ўкрадня, а пільна прыглядаліся да чужога, маўклівага, новага. Абдзіраловіч сеў за стол, пісаў, сажмаў галаву. Прайшоўся па клясу раз, другі. Дзеці прызвычаіліся і пачынаюць патроху шумець. За печкаю ў куточку, дзе ў пагодлівыя дні можа добра прыгрэць сонейка, сядзіць дробненькі хлопчык з мізэрным, хударлявенькім цельцам і вялікаю галавою з валасамі ёжыкам. Спачатку ён кідае зладзейскім вокам на гэтага злога пана, але бачыць, не глядзіць той на яго ані-ні, і хлопчык захапляецца нейкай вельмі пацешнай гульнёю. Пад партыю, прыставіўшы да яе пакладзены на калені буквар, ён ставіць у парадку панскія партрэцікі, што прынеслі людзі з панскага двара, калі хадзілі разбіваць яго, ставіць іх і з рознымі хітрыкамі і кпінкамі, з пануючай радасцю даець ім кукішы. Абдзіраловіч нарэшце заўважае, што хлопчык вырабляецца. «Што ты робіш?» «Нічога, вось, я і жа Богу нічогенька». Картачкі валяцца на зямлю. Хлопчык утупіў вочы. Абдзіраловіч падняў і надта ўразіўся. Пабачыў сябе маленькім хлопчыкам, пабачыў таго, што людзі казалі: «Твой бацька». Пабачыў яшчэ некалькі далёкіх знаёмых, што часам гасцявалі ў бацькі. На вечную памятку аб шчаснай пары, прагасцёванай ў мілых прынадных крупках у нашага каханага, прачытаў ён на адвароце. «Таўкач паноў дражніць», – сказалі наперабой дзеці. «Яго бацька прыгожую кніжку з людзьмі прынёс сабе, як панскі будынак згарэў». Разнародныя пачуцці збунтаваліся ў ім і пакаціліся вялікім непрыемным клубком. Адна душа казала: «Мне ўсё роўна, мне ўсё роўна», а другая прыкра балела і маўчала.